السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة البقرة آیت نمبر 127 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل ام القرآن کی سرزمین میں اللہ کا گھر بناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، اسے قبول کر لے. اور سورہ حج آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی. اس میں بھی یہی موضوع بیان ہوا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام. پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصا. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 40 سال. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب المساجد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا استعمال سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا، اور انہوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ سارہ علیہ السلام سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکیں، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ ابھی شیر خوار ہی تھے، اپنے ساتھ لے آئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس دوحا کے قریب زمزم کے اوپر مسجد کی بالائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی نہیں تھا اور مکہ میں ان دنوں کوئی پانی بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیں. انہوں نے دریافت کیا، ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے، مگر ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے تاں کا آپ گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعائیں کیں. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ذکر فرمایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود مشکیزے میں موجود پانی کو پیتی رہیں حتیٰ کہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ اب تو انہیں بھی پیاس لگ رہی تھی اور ان کے بچے کو بھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے تو ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑیں حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے قریبی پہاڑ صفا پر چڑھ گئیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ شاید کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ صفا سے نیچے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدور بھر دوڑ کر وادی سے نکل آئیں، پھر مروہ پر آئیں۔ اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم والی جگہ ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پیر مارا تو یہاں سے پانی نکل آیا۔ اب میرے بھائیو، یہاں ایک اور بات لوگ کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگے، یہاں ذکر کس کا ہے؟ ایڑی کس نے ماری یا پر؟ فرشتے نے۔ اب ام اسماعیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد منڈیر سی بنا دی اور مشکیزے کو سے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے خود بھی یہ پانی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے پانی کاٹ کر نکل جاتے۔ انہی حالات میں قدا کے راستے سے آنے والے قبیلہ جرہم کے ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا جو مکہ کے زیری علاقے میں فروکش ہو گیا۔ اہل قافلہ نے جو ایک پرندے کو چکر لگاتے دیکھا تو کہنے لگے، ضرور یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خوشخبری دی تو وہ سب لوگ یہاں آئے۔ اس وقت ام اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے، انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی، پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انہیں بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی خاطر تشریف لائے تو اس وقت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، ہمارے لیے شکار وغیرہ لینے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا، بہت برا حال ہے، ہم بڑی تنگی اور ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الغرض اس نے شکوہ و شکایت کا دفتر کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوشگوار سا پایا اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں، ایک بوڑھا آیا تھا جس کا اس طرح کا حلیہ تھا۔ اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، تب کیا انہوں نے کوئی پیغام تو نہیں دیا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کو سلام کہتے تھے اور پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل ڈالیں۔ اسماعیل نے فرمایا، یہ تو میرے ابا جی تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ لہٰذا جاؤ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور پھر اسی خاندان کی ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اب بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال انہوں نے اسماعیل کی بیوی سے پوچھا آپ کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے شکار کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیر و عافیت سے ہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ فرمایا کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے، ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرما دیتے۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں صرف ان دونوں چیزوں پر گزارا ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز باقی رہنے دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی، انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا، میں نے کہا بالکل خیریت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کوئی پیغام تو نہیں دے گئے؟ اس نے جواب دیا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر فرمایا یہ میرے ابا جان تھے اور دہلیل سے مراد تم ہو، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار و محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل اللہ رب العالمین نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھی اس میں تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا میں ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں استوار کروں۔ تو اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ کہتے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کے ارد گرد گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میرے بھائیوں اور بہنوں بیان فرمائی۔ صحیح بخاری، کتاب و احادیث الانبیاء اور مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا بستی کے اندر اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا، اللہ اکبر، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں کہ شکر گزار اور ناشکری میں کیا فرق ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تیر سیدھے کر رہے تھے، جہاد کی تربیت، سبحان اللہ، یہ بھی شروع سے نبیوں کا شیوا ہے۔ شکار پر گئے ہوئے تھے، دو مرتبہ آئے تو دیکھا شکار پر گئے ہیں، شکار کرنا بھی نبیوں کی سنت، تیروں کو سیدھا کرنا، اسلحہ، یہ بھی نبیوں کی سنت، جہاد بھی نبیوں کی سنت، اور اس میں سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو کہ بخاری اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نبیوں کے طریقوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔